NOS-journaal. Het aantal vluchten met Nederlandse privévliegtuigen is nu al hoger dan in 2019. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Greenpeace. Onderzoekers bekeken privévluchten van en naar Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. Bijna de helft daarvan is korter dan 500 kilometer. In Limburg is op een pluimveebedrijf de grootste uitbraak vastgesteld van vogelgriep tot nu toe. Op het bedrijf in Heidhuizen worden 300.000 kippen gedood. In de omgeving van dat bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Frankrijk heeft 15 IS-vrouwen en 40 kinderen teruggehaald uit Koerdische vluchtelingenkampen in Syrië. De vrouwen zijn overgedragen aan justitie en de kinderen worden opgevangen. Het zijn vaak vrouwen die 10 jaar geleden zijn afgereisd naar het uitgeroepen kalifaat van IS. En een vlucht van EasyJet van Londen Stansted naar Amsterdam is gisteravond met vertraging vertrokken vanwege een valse bommelding. 3 passagiers zijn aangehouden. Het zijn 2 jonge mannen en een vrouw. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn 3 files te melden. Om te beginnen de A27 van Gorkum naar Utrecht. Bij Hagestein is de weg weer vrij na een ongeluk. Hou rekening met 20 minuten aan langzaam rijdend verkeer vanaf Lexmond. Verder nog de A50, Os-Apeldoorn. Voor knooppunt Waterberg 17 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen op de A12. Hou rekening met 6 kilometer aan file. Tot slot nog de A28, Groningen-Zwolle. Bij Staphorst zijn uitgebreide wegwerkzaamheden bezig en het verkeer moet over de vluchtstrook. Hou rekening met 20 minuten aan vertraging of kies ervoor om te rijden via Emmeloord over de A7, de A6 en de N50. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer met minister Hoekstra over mensenrechten. En ja, ook daar komt de kwestie Qatar weer op tafel. U weet het, de Kamer sprak zich eerder in meerderheid uit dat er geen regeringsdelegatie moest gaan naar het WK voetbal in de oliestaat. Maar het kabinet besloot deze week, dat doen wij wel. Zelfs de aanwezigheid van de koning behoort nu tot de mogelijkheden, zei premier Rutte gisteren. De belangen zijn eenvoudigweg te groot om als enige land in de Europese Unie thuis te blijven. Aldus de minister-president. Gasbelangen, belangrijker dan ooit in deze tijden van energiecrisis. De strategische ligging van het land en de hulp van Qatar bij de evacuatie uit Afghanistan waren de argumenten. Vraag is of de Kamer zich daar vandaag bij neerlegt. En vooral ook 2 van de coalitiepartijen, D66 en de ChristenUnie. Die laatste partij deed gisteravond bij monden van zijn leider Gert-Jan Segers in Op 1 nog een oproep. Laat in elk geval dan de koning thuis. Uri Rosenthal is voormalig minister van Buitenlandse Zaken en hakte precies 10 jaar geleden ook met dit bijltje. Toen besloot het kabinet niet te gaan naar het EK-voetbal, toen in Polen en Oekraïne. Ook vanwege mensenrechten, maar uiteindelijk ging toch een minister. Vanuit Londen, waar hij deels woont en waar de politiek trouwens opnieuw in een enorme orkaan zit, groter dan hier, praat ik met de oud-minister. Meneer Rosenthal, goedemorgen. Goedemorgen. Zou u nu als minister de beslissing nemen om te gaan? Ja, dat zou ik doen. De belangen zijn buitengewoon groot. En laten we maar simpelweg zeggen, het gaat niet alleen om het overal begrip handel, hè, die je altijd een beetje moet drijven ook. En dus mensenrechten en handel een beetje in evenwicht. Nee, het gaat hier om meer dan handel. Ja. Het gaat om de noodsituatie die we in de energiesfeer hebben. En Qatar is een van de grootste producenten van LNG. En dat hebben wij dus ook hard nodig. Ook als de Tweede Kamer in meerderheid zegt, dat moeten we niet doen en we roepen het kabinet op om niet te gaan, zou u het dan toch doen? In dit geval wel, want laten we dan simpelweg vasthouden aan het idee dat moties zijn en geen dwingende betekenis hebben. Hmm. Als de Kamer het op scherp zou zetten, zou die dus op zo'n motie om niet te gaan een verdergaande motie kunnen indienen. Ja. En dan kom je dus inderdaad in alle scherpte op het punt van, gaan we een confrontatie met die Kamer aan of niet? Ja, nou dat moet vanmiddag blijken. Overigens wijzen niet alle tekenen daarop, om het maar even eufemistisch te zeggen. U zegt, ik zou nu gaan, maar u stond destijds als minister toch ook pal voor de mensenrechten. Dat was uw argument om in eerste instantie destijds niet naar dat EK te gaan. Ja, dat was dus ook een. Het is wel, ik zou het niet eens ironisch willen noemen. Ik zou zeggen, zo gaat de geschiedenis. 10 jaar geleden hadden we te maken in Oekraïne met die president, die pro-Russische president Janukovic, die dus ook bij de Maidan-revolutie eruit werd gestuurd en gevlucht is richting Rusland. En die had toen een rivaal, Julia Timoshenko voor 7 jaar de gevangenis ingeduwd. En dat was dus reden voor zowel de Europese Unie als ook Duitsland, ook andere landen en ons, om dan te zeggen, nou, dan gaan we niet naar dat EK in Oekraïne. Ja. Nu was het zo dat gaandeweg de situatie voor de Julia Timoshenko wat verbeterde. En uiteindelijk kwamen dus we terecht in datgene wat u ook al noemde. Toen is uiteindelijk wel Edith Schippers naar die openingswedstrijd gegaan. En zou de finale zijn bereikt, dan zou Mark Rutte naar Kiev zijn gegaan voor die finale. Maar het geluk was, maar dat mag ik natuurlijk als voetbalfan nooit zeggen, dat we in de groepsfase al eruit geknikkerd werden. Dus de finale kwam helemaal niet in beeld. Meneer Rosenthal, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, dus daar lag wel degelijk een soort scenario aan ten grondslag. Namelijk omdat andere Europese landen toen toch gingen, ging mevrouw Schippers. En was er een soort scenario, nou ja, als we heel ver komen in het toernooi, dan schalen we op. Heb ik dat goed begrepen? Dat is zo. En ik wil niet verhelen dat een van de complicaties toen was dat een lid van de koninklijke familie, dus niet het koninklijk huis, op eigen doft toch het idee had om daar naartoe te gaan. En dat was best even spannend. Maar dat werd dus ook dankzij de slechte resultaten van het Nederlands elftal geen realiteit. Wie was dat? Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer wie dat was. Maar of het nou Christian was of een ander die ook daar handelsbelangen in Oekraïne had, dat blijf ik u even schuldig. Oké, maar het was in ieder geval iemand van de koninklijke familie, niet van het koninklijk huis. Ja. Was er toen ook rekening mee gehouden, stel dat wij heel ver waren gekomen in dat toernooi en de finale hadden gehaald, dat dan ook het staatshoofd zou gaan, toen nog de koningin, of de kroonprins, in dit geval de huidige koning? Dat was bij mijn weten niet het geval. Het springende punt was toen of de premier in eigen persoon naar Kiev zou gaan. Maar nogmaals, ik herinner me nog dat ik toch wel een zucht van verlichting slaakte, maar dat natuurlijk nooit in publiek, aan publiek, toen wij door 3 nederlagen uit de groepsfase werden geduwd. Uit het toernooi werden geduwd. Juist. Goed, de parallellen met toen zijn er nu ook weer. Ook rondom de discussie, moet er een regeringsdelegatie naartoe, naar Qatar in dit geval. En zo ja, wie dan? Het kabinet zegt, nou, dat zijn we nog aan het uitpuzzelen, wie er gaan. Maar we gaan. De belangen zijn eenvoudigweg te groot, zoals u net in het begin van deze uitzending ook al zei. Maar de premier zei er ook iets bij, namelijk, het is ook niet uitgesloten dat de koning zal gaan. Hoe gaat dat soort overleg op de achtergrond eigenlijk? Dat is een overleg tussen recht toe recht aan tussen de koning en de premier. En waarschijnlijk op hun wekelijkse gesprek dat ze hebben. Ja, ik denk dat het zo gaat. En daar zit natuurlijk van alles tussen. Dus dat zijn de mensen die in de hofhouding van de koning rondlopen en de adviseurs van de minister-president. Ja. Wat maakt u op eigenlijk uit de mededeling van Rutte dat er een mogelijkheid is? Dat zegt hij natuurlijk niet zomaar. Ik bedoel, deze minister-president zegt nooit iets zomaar. Ik denk dat die mogelijkheid met zich brengt dat op het moment dat wij inderdaad dan zover zouden komen dat we de finale gaan spelen, dat hij dan toch die mogelijkheid op meer dan, zeg maar, 40-50% schat. Juist. Ik denk dat die dan zal gaan, omdat de belangen simpelweg te groot zijn. En in zo'n land als Qatar neem ik aan, ik heb daar ook natuurlijk wel wat ervaring mee gehad met dat soort landen, daar wordt natuurlijk heel erg sterk gekeken naar, zeg maar, de status die een bezoeker vanuit een ander land heeft. Dus zonder een premier of mogelijk ook de koning, hè, het is daar tenslotte ook zo'n soort van koninkrijk, zullen ze het niet appreciëren. Met andere woorden, het is, vindt u, van groot belang dat dan de koning, als wij verder in het toernooi zouden komen, ook zou gaan? Ik denk het wel. Ja, ook bij de openingswedstrijd, stel dat dat dan de orde zou zijn? Nou, ik neem aan dat dat al allemaal is vastgezet, vastgepind, dat dat dus niet aan de orde is. En ik neem ook aan dat er over deze zaken volop in Europees verband of internationaal verband gesprekken worden gevoerd en afstemming plaats heeft. Ik denk niet dat ineens onze koning daar naartoe gaat, terwijl de koning van, zeg eens, een van de Scandinavische landen als die spelen, of een premier van het UK, of bijvoorbeeld de bondskanselier van Duitsland, zou schitteren door afwezigheid. Dit is natuurlijk toch een zaak die wordt afgestemd, zoals het ook in 2012, 10 jaar geleden, het geval was. Juist. Wat nou als de Tweede Kamer vandaag bij monden van opnieuw een motie zegt, de koning moet thuisblijven? Ik ga ervan uit dat dan de bordjes nog niet verhangen zullen zijn. Dat zou pas het geval zijn als de Tweede Kamer een motie zou aannemen waarbij rechtstreeks wordt aangesproken het vertrouwen dat er in het kabinet bestaat. Of misschien nog. Ja, en we weten, we hebben moties in gradaties. Deze motie is simpelweg een motie van ga niet. He, wij dringen er bij het kabinet op aan om niet te gaan. Dan krijg je de veel zwaardere gradaties van een motie van afkeuring of zelfs een motie van wantrouwen. Nou, ik zie dat echt niet gebeuren. En u liet ook wel even blijken in een zinnetje dat het maar de vraag is of de coalitiepartners in het kabinet het zo hard zouden spelen als in zo'n geval. Ik neem aan dat wanneer het kabinet voet bij stuk houdt, dat het dan gaat zoals het nu is voorgesteld. Ja. Het kan zijn dat er nog slimmigheden zijn waarbij weer de bekende geitenpaadjes worden betreden om net even het iets af te zwakken. Maar Qatar zit er natuurlijk ook bovenop. Oh ja? Dat neem ik aan. Daar zullen ze natuurlijk heel goed kijken wat er ook hier gebeurt. Ik neem aan dat de ambassadeur van Qatar in Nederland precies zal nagaan wat er in het kabinet gewisseld wordt. En dat het bericht van de post, zoals het in de diplomatieke zin heet, taal heet, dat het bericht van de post Den Haag onmiddellijk richting Doha zal gaan. Juist. Nou zei Gert-Jan Segers, de leider van de ChristenUnie, gisteren in Op 1. Ik zou dan toch echt willen aandringen dat de koning thuis blijft. Maar hij zei ook, het is me geen kabinetscrisis waard. Dat zei hij met zoveel woorden. Maar hij zei nog iets anders. Hij zegt, ik heb alle begrip voor handelsbelangen, zeker in deze energiecrisis. Ik zeg ook niet dat we geen handel moeten drijven met dat land. Maar om nou een feestje te gaan meevieren op de hoofdtribune, dat hoeft helemaal niet. Dat staat helemaal niet haaks op die handelsbelangen. En dat moeten we gewoon niet doen. Dat kan hij zo zeggen, maar wanneer er op die tribune daar met al die hoogwaardigheidsbekleders verschillende koningen en staatshoofden zitten en premiers uit vele landen, en wij zouden daar niet zijn, dan schitteren wij door afwezigheid en dat wordt ons dan niet in dank afgenomen. Maar wat betekent dat dan? Dat de, ja, of dat nou betekent dan dat er een aantal de verbinding met Londen begint wat te haperen. Even kijken of we nog steeds contact hebben met Uri Rosenthal. We bellen hem even op een telefoon die bij hem in de buurt ligt. Want dan kunt u hem in ieder geval goed horen. Daar ben ik weer. Ja, we horen u nu via de telefoon. Ja, dit zijn de verworvenheden van de moderne techniek die ons vaak in de steek laat hier. Ja. Maar desalniettemin, even terug naar de vraag. Gert-Jan Segers zegt, je kunt prima handel drijven, maar het feestje niet meevieren. En u zegt, dan schitteren wij daardoor aanwezigheid. Dat zal opvallen, maar met wat voor consequenties dan? Dat is niet goed meteen te zeggen, maar ik neem aan dat het voor het hele beeld van de toestanden die we hebben met de energiecrisis, met de noodsituatie waarin we in de winter zullen komen te verkeren, we simpelweg dan kennelijk vanuit de regering gezien geen risico's willen nemen op dat vlak. Nee. Daar komt het op neer. En de mensenrechten dan? Ja, die mensenrechten, dat is nogal wat in dit geval. Want het gaat niet om iemand die dan helaas voor 7 jaar in de gevangenis is gezet, zoals dat in Oekraïne in 2012 het geval was. Dit is een zwaardere zaak, dat wil ik helemaal niet verhelen. Het gaat hier inderdaad om het feit dat uit een rapportage van de Britse krant The Guardian is gebleken dat zo'n ruim 6000 arbeiders die daar bezig waren met die stadions mogelijkerwijze toch de dood hebben gevonden. Ja. Het gaat ook nog bovendien om allerlei toestanden die er spelen rond de vrije berichtgeving tijdens die wereldkampioenschappen vanuit en ook dat er bepaalde gedragsvoorschriften zouden zijn, hoe men zich te gedragen heeft in dat land. Kijk, dat is natuurlijk heel, heel pittig, dat wil ik niet verhelen. En dat betekent dus ook dat ik denk dat er wel een ereschuld is, dus een verplichting is voor de landen die dan daar toch naartoe gaan, om in elk geval ertoe bij te dragen dat de zaken in zo'n land op een bepaald moment verbeterd worden. Ja. Er is ook sprake, meen ik, van allerlei fondsen die er zouden moeten zijn. Ja, voor de nabestaanden. Ja. Kijk, dat soort dingen, daar zul je dan toch echt wel een serieuze bijdrage moeten leveren. En ja, ik neem aan dat je daar dan de confrontatie, de milde confrontatie met de Qataris aan zou moeten durven. Ja, dat wordt in diplomatieke kring ook vaak gezegd. Je kunt beter met ze praten dan helemaal niet praten, want dan verandert er sowieso niks. Maar even terug naar een stap eerder. Want u had het net over contact tussen Europese landen en zo. Volgens mij is niemand in de westerse wereld extreem blij met de plek waar dit toernooi plaatsvindt. Zouden die Europese landen in samenwerking bijvoorbeeld met de Verenigde Staten en andere landen uit de westerse vrije wereld niet veel eerder bij het aanwijzen van een plek of het dreigen aanwijzen van een plek waar zo'n toernooi plaatsvindt, op een plek waar wij het niet zo prettig vinden, niet moeten aangeven: als jullie dat doen, komen wij niet? Ik denk dat dat een hele goede lijn zou zijn naar de toekomst toe ook. Want waar we dus mee te maken hebben, ik loop natuurlijk net als u nog ermee, is dat we geleidelijk aan de bekende mantra: politiek en sport heeft niks met elkaar te maken, dat we die echt voorbij zijn. Politiek en sport hebben wel met elkaar te maken. Dat brengt met zich mee dat je dus gewoon ook dat soort dingen moet beoordelen, alvorens je een land een groot toernooi toewenst. Juist, dus u zegt eigenlijk met zoveel woorden, om u even te onderbreken, dat in volgende gevallen, als er weer een plek wordt aangewezen in een land waar wij veel kritiek op hebben, bijvoorbeeld over de mensenrechten situatie, dat de westerse wereld eerder moet zeggen: dan komen wij niet. Met andere woorden, dan boycotten wij zo'n plek. Nou, ik denk dat daaraan vooraf zou gaan simpelweg duidelijke gemeenschappelijke actie, ja, om ervoor te zorgen dat zo'n land dan niet wordt uitverkoren om dat toernooi te organiseren. Ja. Op het moment dat zo'n land het binnenkrijgt, dan ben je alweer een stap te ver. Dus de politiek moet zich gewoon voortaan in het voorportaal van het aanwijzen van zo'n toernooi bemoeien met de plek? Ik denk het wel. En daar speelt natuurlijk ook in mee dat als je gaat kijken naar de samenstelling van de organiserende comité's enzovoort enzovoort, dat dan altijd daar wel ook mensen vanuit jouw land een rol spelen. Ja. En het gaat vooral bij dit soort dingen altijd om vroeg erbij zijn en heel vroeg de signalen laten uitgaan dat er consequenties zouden kunnen zijn wanneer een toernooi aan een land zou worden toegewezen dat daarvoor wat ons betreft niet in aanmerking zou kunnen komen. Ja. En vergeet niet, als ik dat eraan mag toevoegen, ja, als ik nou kijk naar de situatie die we nu tussen Oekraïne en Rusland hebben. Ja. Stel je nou eens voor dat een of andere sportbond het in zijn hoofd zou halen om toch nu een wereldtoernooi aan Rusland toe te kennen. Ja. Dan zou het best kunnen zijn dat in de vergadering waar dat wordt besloten met elk land één stem, ja, dat dan bijvoorbeeld de Russen zoveel stemmen zouden halen nog vanuit Afrika en misschien ook uit Latijns-Amerika, voor je het weet, dat toernooi wel in Moskou terecht zou komen. Ja. Nou, dan zit je natuurlijk helemaal dan ben je helemaal op tilt. En ik denk dat in zo'n volstrekt fictieve situatie erom met de mededeling zou komen: wij komen niet. Hè? Stel je voor. Ja. Overigens werd Qatar aangewezen toen u minister was. Sorry? Overigens werd Qatar aangewezen als plek toen u minister was. Dat was mij niet bekend. En ik neem aan dat op dat moment er nog ook geen aanwijzingen waren dat de ellende die er dus tijdens de opbouw van die stadions is geweest, dat die zich inderdaad zou voordoen. Ik ben daar ik heb er geen herinnering aan. Moet ik dan toch even zeggen, al moet ik dat soort woorden volledig vermijden. Maar ik herinner me dat niet. Ja. Goed, dan even naar Londen, waar u deels woont, want u hebt daar een appartement. Daar stormt het nogal, politiek gezien, zal ik maar zeggen. De positie van de premier, daar hangt er na, wat is het, anderhalve maand of zo, dat ze daar in Downing Street 10 zit, alweer aan een zijden draadje. Een hoop wisselingen Britse kabinet. Een minister van Financiën die heel machtig is, maar in alles oneens lijkt te zijn met de mevrouw die één deur verderop woont. Namelijk op dat Downing Street 10 adres. Hoe voorziet u de komende dagen eigenlijk daar? Ik weet werkelijk niet. Toen ik vanochtend opstond en naar Good Morning Britain keek, kreeg ik informatie van gisteravond. Ik weet totaal niet hoe het er vanavond voor zal staan. Het enige wat je wel zou kunnen zeggen is van, kijk, gisteravond is het een toestand geweest die men letterlijk nog nooit heeft meegemaakt. Waarbij conservatieven letterlijk door de chief whip in een stemhokje zouden zijn gedouwd, fysiek dus. Zeker, daar komt dus nu ook onderzoek naar vanuit het Lagerhuis. Maar gisteren waren dus termen die ik van een van de grote mannen in het parlement hoorde, was even in het Engels toch maar shamble, disgrace, schande, appalling. En hij kwam niet verder uiteindelijk dan, en uiteindelijk kwam het Britse eufemisme extraordinaire. Dus echt buitengewoon. Ja. En de term die nu ook rondgaat in Londen is dat Londen is afgezakt naar Brittany. Dus een menging van Groot-Brittannië en Italië, waar het ene, de ene toer naar de andere komt. Het is wel zo, mag ik dat er toch aan toevoegen, dat gisteren dus de minister van Binnenlandse Zaken is afgetreden, Suella Braverman. Ja. Maar die is afgetreden omdat ze niet anders kon vanwege een persoonlijk vuiltje. Ja, ze had haar privéadres, e-mailadres precies, gebruikt voor staatszaken. Dat precies. Mag niet. En wat ik, waar ik dus bij wijze van spreken op zit te wachten met u ook, is of er meer kabinetsleden zouden weggaan nu. Ja. En dat heb ik tot op heden niet gehoord. En het valt me ook op dat de opvolger van Suella Braverman, een belangrijke politicus, een zware politicus is, Grant Shapps. En dat is niet niks, dat die het toch kennelijk aandurft om dat te gaan doen. Ja. Maar, nogmaals, de algemene stelling is, het is niet zeker, het is niet een kwestie van of, maar wanneer Liz Truss haar biezen zal moeten pakken. De vraag is wie het dan voor het zeggen krijgt. En we lezen allemaal in alle analyses, ook in de Britse media, dat die Jeremy Hunt, de huidige minister van Financiën, die dus één deur verder woont in de ambtswoning, Downing Street 11, dat hij goede kaarten heeft. Maar die man stond niet bekend als een Brexiteer. En die stond, sterker nog, bekend als een Remainer. Hij voert ook een totaal ander financieel beleid dan de premier oorspronkelijk voor ogen stond. Verwacht u eigenlijk met uw kennis van de Britse politiek dat als die Hunt het meer voor het zeggen krijgt, dat er toch weer openingen vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn richting Brussel? Dat verwacht ik niet, want uit de commentaren die ik ook vanmorgen oppikte uit de kranten, komt toch heel sterk naar voren dat in de Conservative Party is er dus één grote bende. Mag je toch wel zeggen. Ja. Maar daar heeft toch de overhand de harde lijn. Dus de lijn ook van de Brexiteers nog steeds. En als ik kijk naar de ideeën die er bij de parlementsleden nu zijn van de Conservatives over wie het eventueel dan zou moeten gaan doen, dan is het in volgorde, is het eerst Rishi Sunak, minister van Financiën die door haar die dus werd opgevolgd door uiteindelijk die Kartingen, die is dus door Truss weggestuurd. Die is nummer 1, yeah. Sunak. Yeah. Dan nummer 2 is toch altijd weer onze Boris Johnson. En pas nummer 3, Hunt. En Jeremy Hunt heeft overigens apodictisch, maar wat wil apodictisch in deze tijd zeggen? Dat kan weer veranderen. Maar die heeft gezegd dat hij absoluut het niet zou willen, want de drie Huntjes, en dat zijn dus zijn drie zonen of kinderen, die hebben gezegd, papa, doe dit alsjeblieft niet. Ja, politici die nee zeggen tegen een functie worden het, dat weet u als geen ander, soms toch? Ja, zo is het. En ik moet zeggen dat als je